دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. لب فرو بند از طعام و از شراب، سوی خان آسمانی کن شتاب. گر تو این انبان ز نان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. چند خوردی چرب و شیرین از طعام، امتحان کن چند روزی در صیام. چند شبها خواب را گشتی اسیر، یک شبی بیدار شو دولت بگیر. این ده چند خوردی شرب و شیرین است امتحان کن چند روزی در سیام چند شب ها خواب را گشتی اسیر یک شبی همه از خدایی به سوی خدا برویم

بعد از آنش با ملک هم باز کن چند خوردی چرب و شیری امتحان کن چند روزی در سیام چند شب ها خواب را گشتی اسیر یک شبی بیدار شد دولت بگیر همه از خدایی به سوی خدا بروید ربنا لا تزغ قلوبنا ای خداوند، تو که به بنی آدم کرامت بخشیده ای، تو که امانت خاص خیش را بر دوش بنی آدم نهاده ای، تو که همه پیامبرانت را برای تعلیم کتاب و تحقق عدالت مبعوث کرده ای، تو که عزت را از آن خود می‌خوانی و از آن پیامبران خود و از آن انسان‌هایی که ایمان دارند، ما انسانی، به تو و پیام پیامبران تو ایمان داریم، آزادی و آگاهی و عدالت و عزت را از تو می خواهیم. ببخش که سخت محتاجیم و دردناکان تر از همه وقت قربانی اسارت و جهل و ذلتیم.